nélkül, apró házad, mond mit ér? A legszebb híd a folyó nélkül, mond mit ér? És a tűz a meleg nélkül, és a leány a fiú nélkül, mond mit ér? Termés nélkül, termőfölded, mond mit ér? És a kerted a virág nélkül, mond mit ér? És az éj az álom nélkül, életed a tettek nélkül, mond mit ér? És zene nélkül mit érek én? És zene nélkül mit érek én? És zene nélkül mit érek én? Mond zene nélkül mit érek én? Termés nélkül termőfölded, mond mit ér? És a kerted a virág nélkül, mond mit ér? És az éj az álom nélkül, életed a tettek nélkül, mond mit ér? És az anya a gyermek nélkül, mond mit ér? És a szíved az érzés nélkül, mond mit ér? És a nyár a napfény nélkül, és a föld az ember nélkül,